سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي ونكسن دقست يالا كسود وادا قيبتا سيديد يالا باتناد إبرنامجكا تاريخ دا الحروب الصليبية جاءك برطين أزرق يسمي العيون بأسه حل بكفرين qaybtii hore waxaanu ku soo qaadanay furashadii Arruha iyo dilkii Cimaaduddin. Kadib guuldaradii qaraareed ee saliibiyiinta dhabarka loogu saaray dagaalkii weynaa ee Arruha, waxaa Shaam ka tagay wufood Faransi iyo Armeeniyiin ah oo aaday Yurubta, gaar ahaan Roma, halkaas oo ay kula kulmeen boqorkii kaniisadda oo lagu magacaabayay Ignatius III, halka wafdigii aramta ahaa uu aaday boqoradii ka arriminayay galbeedka Yurubta. Wufuudan ayaa waday xog waran dhab ah oo ku aadan xaaladda la soo gudboonaatay saliibiyiintii haysatay qaybo ka mid ah bariga caalamka Islaamka kadib macrakadii Arruha iyo dardartii Cimaaduddin Zanki. Markii wufuudaasi ay ku calaacaleen yaa Kristan ah, waxay saliibiyiinta Yurubta ururiyeen ciidamo aad u badan oo mar kale weerara bariga caalamka Islaamka. Boqorkii Faransiiska Louis VII wuxuu ururiyey 70,000 oo askari, halka boqorkii Jarmalka Konrad III uu keenay intaas oo kale oo ciidamo ahi waa 104,000 oo askari oo saliibiyiin ah oo ku soo wajahan Shaam iyo bariga caalamka Islaamka. Ciidamadii Faransiisku waxay soo mareen bariga. Labada ciidan waxay socod dheer kadib sanadkii 543 Hijriyada isugu yimaadeen magaalada barakeysan ee Al-Qudus, iyadoo hogaamiyaashii kala watay ee Louis VII iyo Konrad ay isku waafaqeen inay go'doon ku soo rogaan magaalada Dimashq ee caasimadda Shaam. Waxay soo weerareen deegaanada beeraha ee dhacduleedka magaaladaas. Intaasi kadibna Maciinuddin, xaakimkii Dimashq, ayaa u degdegay inuu fariin qayladhan ah u dirsado hogaamiyaashii muslimiinta, gaar ahaan amiirkii Xalab Nuruddin Maxmuud iyo waligii Mosul Saifuddin. Durbadiiba waxaa duladyada magaalada Dimashq soo gaaray ciidamo gurmad ah oo isaga kala yimid Shaam iyo Ciraaq. Maciinuddin An-Nur wuxuu markaasi ku dhiiraday inuu weerar ku qaado ciidamadii saliibiyiinta ee go'doonka ku hayay magaalada. Dagaalo kooban kadib wuxuu ku guuleystay inuu go'doonka ka qaado magaalada, isla markaana khasaare ba'an gaarsiiyo saliibiyiintii dulaanka soo qaaday. Ciidamadii saliibiyiinta ee go'doominta ku hayay Dimashq ayaa qudhooda go'doon galay. Ciidamadii muslimiinta ayaana bilaabay inay weeraro toos ah iyo kamaaino la beegsadaan shisheeyaha. Markii magaalada Dimashq laga dulqaaday halistii saliibiyiinta, wuxuu Nuruddin Maxmuud u ruqansaday qalcadihii saliibiyiinta ee mandiqadaasi ka ag dhowaa si uu uga furto. Isla waqtigaas, hogaamiyada yar oo saliibi ah laguna magacaabayay Bertrand, misena maamulayay Toulis, isla markaana uu si sharci darro ah u dhalay Alphonse, ayaa damaaciyay imaaradii barwaaqa sooranka ahayd ee Trablis oo uu ka arriminayay wiil ay ilmo adeer yihiin oo lagu magacaabayay Raymond. Bertrand oo helaya taageerada qaar ka mid ah hogaamiyaashii saliibiyiinta ayaa isku dayay inuu Trablis ka faramaroojiyo Raymond, balse Raymond ayaa xiriir la sameeyay xaakimkii Dimashq ee Maciinuddin si ay isaga kaashadaan la dagaalanka Bertrand. Maciinuddin An-Nur ayaa dhankiisa wuxuu fariin wargelin ah u diray Nuruddin Maxmuud isaga oo ka codsanaya inuu fursadan ka faa'iideysto, waana uu ka aqbalay. Nuruddin iyo Maciinuddin oo si wada jir ah u soo dhaqaaqay ayaa go'doon ku soo rogay qalcaddii Al-Arima, halkaas oo ay ku jireen ciidamo saliibiyiin ah oo uu horkacayay Bertrand oo ahaa xaakimkii Toulis. Waxaanay muslimiintu si fudud kula wareegeen qalcaddii Al-Arima iyaga oo gacanta ku dhigay dhammaan saliibiyiintii halkaasi ku jiray. Nuruddin Maxmuud ayaa waxa uu helay maxaabiis dhowr ah oo ay ka mid yihiin hoggaamiye Bertrand iyo gabar la dhalatay, isagoo la soo aaday dhanka magaalada Xalab, halkaasoo uu ku hayay muddo 12 sannadood oo xiriir ahi. Haddaba dagaalkan ayaa ahaa mid ay gaalo kale qaybgalaysay iyada oo gaalo kale lala dagaalamayay, waxaana isweydiin mudan maxay arrintan shareecadu ka qabtaa. Waa kan Sheikh Cabdul Ilaah. Horta sida nebiga ka sugan sallallahu alayhi wasallam, ma bannaano in gaal loo adeegsado gaal kale dagaalki. Hadiiskii saxiixa ahaa oo ahaa farj falan astaciina bimushrikin, nebiga oo Badar u baxay nin gaal oo carab oo geesi weliba la yaqaana aad dagaalka ugu baana, ayaa ka daba tagay ciidanka muslimiinta. Markaasuu wuxuu yidhi, nimay waxaan rabaa in la dagaal galo oo waxaad soo qanimisanaysaan aan ka qayb qaato, nasiibkee ka qaato. Nebigu waa weydiiyey, wuxuu yidhi, ma islaamtay ninku maya? Buu yidhi. Markaa nebigu xadiiskaasuu yidhi, farji falan astaciina bimushrikin. Culimmadu waxay leeyihiin kelimada bimushrikin oo waa caam weeye, bimushrikin ayi mushrik. Mar kale laba nin oo carbeed iyaguna oo xamiya ee qoomiya ay qaaday ayaa nebiga rabay dagaal inay kala qayb galaan, qanimadana wax ka qaataan. Nebigu wuxuu ku yidhi, warimaad muslinteen mayabay yidhaahdeen. Markaana nebigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ku jawaabay, alla nastaciina bilmushrikiin. Oo markaana al istiqraaq ayaa gashay kelmada bilmushrikiin oo dhan anugu ma istacaanaysto, ma kaalmaysta iga taga. Ilaahay nimankii ka islaameen, markay islaameen u ogolaa dagaalka inay ka qayb qaataan. Sidoo kale ninkii hore ee geesiga laba gool markuu celiyey mar saddexaadkii buu ninkii islaamay. Markuu islaamayna nebigu wuxuu ogolaaday inuu ciidankii la dagaal galo. Xadiistaas waa xadiis sugan oo caddaynaysa inayan bannaanayn wax mushrik la yihaahdo in la adeegsado. Marka mushrik in mushrikiin loo kaalmaysto, xadiisku waa ku cadyahay inayan bannaanayn. Laakiin qolada fuqahaada a'imatul madaahi markay rogrogeen waxay keeneen marar kale oo waxay yidhaahdeen, maalintii maaragtay Hawaasin lala dagaalamayay yowm Xunayn, nebigu wuxuu adeegsaday ninkii loran jiray Safwaan bin Umaya. arrintaasna xaqiiqatan Safwaan nebigu wuxuu ka caaraystay waxa la yihaa duruuc ama cambuur bireedyo, laakiin dagaalka inuu ka qayb qaatay ciidanna u wato nebiga isagoo mushrika oo ciidan la kala qayb galay ma caddo. Waxay kaloo sheegeen yowm Khaybar inuu nebigu adeegsaday qureyshtii Bani Qaynuqa. War sugankaasna maa xadiiska waa la daciifiy. Waxaa xoog badan adilada odhanaysa lama kaalmaysan karo in mushrika mushrika la in lagu duulo looma kaalmaysan karo, iyo adiladeedu xoog badan tahay. Ciddii ka soo reebtay oo ma aragtay bannaysayna shuruudaha adag bay dhigtay. Awalan qiyaadada geeshu gacanta mushrikiinta weyn ku jirin, waxaaba la gaarsiiyey waynuusan nin kale kaashanaya muqaatil baahayn u yahay khaadima oo mar adeegyo kale loo dirsanayo, laana mucaamalaadka kale gaalada way bannan yihiin, beec inaad la gasho iyo khiyaanadiisana in laga aamin noqday. Laakiin sidee ku xaqiijinayaan in khiyaanadiisa laga aamin noqdo? ما قران كارنو قال آمن لغا من نقضو بشي جمادو الأول سنت كيشان بقول أفرطان يو سدح دي وحا ديغان لغومغ عابو يقري أو دعوقوي بري بحيرادة العمقو ككل ما يعيدما دي مسلمين تا أو ويرر آه ونهو قامين يو نور الدين محمود يعيدما دي صليبيين تا أو واتو ريمون. Dagaalkan oo ahaa mid adag ayaa waxa ugu dambeyntii ay guushu ku raacday muslimiinta kadib markii ay fagaaraha wareen mayidadka askar badan, halka kuwa kale oo maxabiis ahna ay gacanta ku soo dhigeen. Dagaal kale oo labada geesood ku dhex maray deegaan u dhexeeya Inib iyo Alqaab ayaa bishii Safar ee sanadkii 1544 waxay guushu ku raacday muslimiinta. Safka ciidamada muslimiinta ayaa xilligaasi ahaa mid ay aad u soo biirinayeen dhalinyaro badan oo muslimiin ah, isla markaana isaga kala yimid meelo kala fog kadib markii ay si waaqiciyan ah u arkeen dagaal mooyaane inaanu jirin xal kale oo gumaystaha la isaga dulqaadi karayo. Waana arrin ku dayasho mudan oo natiijadeedana aan ku arki doono xalqadan iyo tan xigtaba. Murti dhexalgalaad tiri, haddaad dhimato geeridu marbay nolosha dhaantaa. Waxa ay ka dhigan tahay markay dhiida gaadhee dhudhun iyo awood iyo dhumuc la isku sheegtee, dulmi lagu dhawaaqee, cadliguna dhammaadee, qarannimadu dheelido, waddankuna dhexmoodo, calankaagu dhaadhaco, waa inaad ka dhiidhido, waa in dhiigga loo huro, dhiilada shisheeyaha waa inaad ka dhicisaa, diintaada dhowrsoon, dhulka lama huraanka, gobonnimada dheega, danta dhabar ahaaneed waa inaad u dhimataa. Markaasi kadib waxaa dhacday arrin kale oo farxad leh markii Shiraaq oo ka mid ahaa saraakiishii Nuruddin uu dilay hoggaamiyihii Salaybiyiinta Andakiya ee Rimon. Nuruddin ayaa Rimon madaxiisa ku riday sanduuq fido ka samaysan, kadibna wuxuu hadiyad ahaan ugu diray khaliifkii Cabbaasiyiinta ee joogay Baqdaad. geerida Rimon waxay ka dhigan tahay jab soo gaaray saliibiyiintii joogay Shaam. Nuruddin oo ka faa'iideysanaya fursaddaas ayaa qaaday dullaano xiriir ah oo uu kula wareegay dhammaan magaalooyinkii ay haysatay imaaradaas marka laga soo tago Andakiya. Rimon wuxuu ka tagay haweeneydiisii Constance iyo 4 caruur ah oo ay u dhashay. Haweeneydan ayaana wiilkeedii ugu weynaa oo 5 sano jir ahaa ka dhigtay amiirka Andakiya halka iyadu ay gadaal ka soo hagaysay. Balse nasaaradii Andakiya iyo hoggaamiyaashii saliibiyiinta ayaa istusay in marxaladdaasi ku adag aanay suuragal ahayn. Arrintaas ayna tahay in talada loo dhiibo qof rag ah oo magaalada ka badbaadiya mawjadaha ku soo wajahan ee muslimiinta. Imri oo ahaa baadarigii Andakiya ayaa ugu dambeyntii la wareegay talada, kaasoo Nuruddin ka codsaday inuu go'doonka ka qaado, sidoo kalena u ballan qaaday inuu ku soo wareejinayo haddii uu u iman waayo Baldwin Thalith. Baldwin oo xidid ahaan marka laga hadlo u dhowaa haweeneydii xilka laga qaaday ayaa isku dayay inuu si degdeg ah ku soo gaaro Andakiya, balse waxaa ka hor istaagay culaysyadii ballaaraa ee ka haystay koonfurta Shaam. Nuruddin Maxmuud oo ka faa'iideysanaya isku dhexyaaca saliibiyiinta kadib dilkii hoggaamiyihii Andakiya ayaa go'doon ku soo rogay magaalada Afamiya oo ka mid ahayd magaalooyinkii ugu dhufaysyada adkaa. Dadka magaaladan ayaana ugu dambeyntii ku qasbanaaday inay isku dhiibaan muslimiinta. Bilihii Rabiicul Aakhir iyo Jamaadul Awwal ee sanadkii 544 waxaa geeriyooday xaakimkii Dimashq Maciinuddin Anar iyo waaligii Muusil ee Sayfuddin Ghazi oo la dhashay Nuruddin. Tallaabadii ugu muhiimsanayd ee uu qaaday Nuruddin waxay ahayd inuu heshiis xabad joojin ah la saxiixday xaakimkii Andakiya ee Imri, kaasoo dhigayay inuu sii maamulo magaalooyinka u dhow Andakiya, Nuruddinna uu sii maamulo magaalooyinka u dhow Xalab. Kadib geeridii waaligii Dimashq waxaa xukunka isku khilaafay saraakiishii Maciinuddin Anar, inkastoo markii dambe uu la wareegay nin lagu magacaabi jiray mu'ayyidu dawlaha oo ahaa qof liita oo aan waxba kala socon xataa siraaca ka socda caalamka. Isla xilligaasi waa markii uu Nuruddin soo gaaray khabarka sheegaya geerida walaalkii oo wali ka ahaa Muusil, xukunkiina uu la wareegay wiil kale oo lagu magacaabo Qutbuddin Mawduud. Wuxuu aaday Muusil halkaasoo uu isku soo dubariday hawshii maamulka, markaa kadibna wuxuu ku soo laabtay Shaam. Inkastoo uu dareemayay taagdarrida xukaamtii Dimashq iyo xataa inay isbahaysi la sameysteen saliibiyiintii Baytul Maqdis, ayuu Nuruddin go'aansaday inuu ummadda u caddeeyo xaqiiqda xukaamtaasi. Wuxuu aaday dhanka Xawraan oo ay soo galeen ciidamo saliibiyiin ah, kadibna wuxuu madaxdii Dimashq ka codsaday inay 1000 askari oo gurmad ahi u soo diraan, balse waa ay ka biyadiideen. Nuruddin oo dareemaya qiyaanada maamulkii Dimashq ayaa ku goodiyay inuu weerar ku qaadayo, hayeeshe iyaguna waxay u qeyla dhaansadeen Baldwin Thalith, amiirkii saliibiga ahaa ee haystay Baytul Maqdis. Nuruddin waxa uu fariin u diray hoggaamiyihii Dimashq isaga oo ku waaniyay inuu ka laabto tallaabada uu ku hoos galay saliibiyiinta kuna soo biiro muslimiinta si loo badbaadiyo magaalada Casqalaan oo ay markaasi dullaan ku hayeen, balse waa uu diiday isagoo sheegay inuu doorbidayo saliibiyiinta halkii uu la safan lahaa muslimiinta. Hoggaamiyihii saliibiyiinta waxaa ku adkaatay inuu soo gaaro Dimashq, waxaana bishii Muxarram ee sanadkii 545 uu xaakimkii magaaladaasi ku qasbanaaday inuu heshiis u soo bandhigo Nuruddin Maxmuud, kaasoo dhigaya inay Dimashq hoos tagto Imaarada Islaamiga ah ee Azankiyah, isagana uu xilka sii hayo. Intaasi kadib Nuruddin waxa uu sii anbaqaaday cadaadiskii uu ku hayay wixii ka haray Imaaradii Arruha iyo amiirkeedii Jocelyn Athani, waxaana dagaalo dhacay kadib suura gashay in ninkaasi gacanta lagu dhigo. Nuruddin Maxmuud ayaa amar ku bixiyay in Jocelyn Athani lagu xiro xabsiga dhexe ee magaalada Xalab kadib markii laga riday 2 indhood. 9 sano oo xabsi uu ku jiray dabadeed ayuuna halkaasi ku geeriyooday. وإذا استثير بنا الكلام تصدرت أقوالنا لا ما تقول يهود أقوالنا الأفعال في ساح الوغى لا الخطبة العصماء لا التنديد من طلقة الرشاش وقع حدائنا ومن القنابل والرصاص نشيد لنحرر الأقصى وننصر أمة ولكي تفك سلاسل وقيود. نحن لكم tani waxay ka dhigan tahay in hoggaamiyaashii saliibiyiinta ee Shaam ay dhammaantood meesha ka baxeen marka laga reebo Baldwin III oo haystay Baytul Maqdis, kaasoo garowsaday inuu kaashado imbaraadooriyaddii Byzantiyada. Sultan Mas'uud iyo Nuruddin Maxmuud oo iskaashanaya ayaa waxay sidoo kale la wareegeen guud ahaan dhulkii hoos imanayay Imaaradda Arruha. Sannadkii 547 Hijriyada wuxuu Nuruddin Maxmuud weeraray Imaaradda Darabulis kadib markii uu geeriyooday amiirkeedii Rimon Athani, xukunkana uu la wareegay wiil uu isagu dhalay oo 12 jir ah, halka hooyadii oo la oran jiray Hudirna ay gadaal ka maamulaysay. Magaalooyin dhowr ah oo imaaradaasi ka tirsan ayuu waqti yar kula soo wareegay Nuruddin, ayna ka mid ahayd Andardus. Bishii Safar ee sannadkii 549 wuxuu furtay magaalada Dimashq markii uu taageero ka helay dadweynaha oo uu kasbanayay in muddo ah reer Dimashq ayaa si aanan horey loo arag u soo dhaweeyay Nuruddin, waxaana uu isku dubariday maamulka isagoo meesha ka saaray lacago sharci darro ah oo laga qaadayay dadka ganacsatada ah. Guushii Dimashq iyo ku biiritaankeedii safka muslimiinta waxay argagax ku beertay quluubta saliibiyiinta, waxaanay durbadiiba bilaabeen hadallo dicaayad ah iyaga oo arrinta ka dhigaya musiibo ku dhacday bulshada magaalada. Arrintanna waa mid ay maanta sameeyaan iyadoon meel dheer la aadinna, waxaad ka arkaysaa Soomaaliya. Waxaana ka warramaya Sheikh Xasan Yacquub. Xarbiga maanta socda iyo kii shalay socday waa isku mid xuruub saliibiya qayb ka mid ah baan anaguna maanta la noolnahay. Waxay ka baqayeen dee tamadudkan socda inuu sii socdo oo Baytul Maqdis marka dambe la isugu tago oo laga qabsado bay ka baqayeen. Saasay barbagaandada xoogeeda runtay u furayeen kuwa maanta hadda jooga. Markii magaalo aan ka qabsano mujaahidiintu ay magaalo ka qabsadaan, waa maqshay idaacadahooda, waa tan ay leeyihiin dadkii baa lagu dilay, waxbaa lagu xasuuqay, waxaasay ay qubayaan oo beenta ah. Arrinkuna waa cagsigiisa. Markii iyagu ay joogeen ayaa quranka iyo balaayada iyo munkarka iyo jirrooyinka iyo dhibaatooyinka ay ummadda ku hayaan dhaca iyo boobka iyo waxaa weeye ayagaa dhibaato ummadda ku ahaa. Markii ummadda dhibaatooda laga faydo, wixii ay dadka ku hayeen bay u aaneynayaan dadkii Ahlu Salaaxa ahaa ee meesha qabsaday bay iyagu ku eedeynayaan kuwa dhammaanta jooga. Markii magaalo muslimiintu ay lahaayeen oo ay gacanta ku hayeen oo ay qabsadaanna, way fasahadiyaan oo way burburiyaan. Waxay leeyihiin magaaladan horumar bay gaartay, waa la xoreeyey. Xurmadu maxay noqonaysaa? Shaleemooyinkii, sigaarkii, qaadkii, khamrigii, naagihii xumaa, isbaalkii, madaxa dhinac laga xirto, daroogadii noocyadeeda kala duwan in dadka lagu faafiyo, taas ayaa la leeyahay, waa ku xoroobeen macnaha. Marka asaaliibtii hore iyo middatan waxba isma doorshaan, waa isla asluubkii, waa isla qoladii, waa isla barbagaandadii. Furashada Dimashq waxay muhiim u tahay in la weeraro Baytul Maqdis, sidaa darteed waxaa bilowday dagaalo ka dhan ah deegaanadii ay saliibiyiintu haysteen ee u dhexeeya Dimashq iyo Al-Qudus. Ciidamadii Nuruddin Maxmuud ayaa go'doomiyey magaalada Baynaas oo uu ka arriminayay Hanfari Athani, balse waxaa Qudus ka soo gurmaday Baldwin III. Nuruddin intuu dab qabadsiiyey dhufaysyada magaalada ayuu isaga tagay. Baldwin III ayaa dhankiisa dib ugu laabtay Qudus, balse marka uu marayo wabiga Al-Urdun ayuu ku dhacay kamiin loo diyaariyey, halkaas oo looga laayay ciidamo badan, isagana uu si dirqi ah uga badbaaday heer xataa dadkiisa ay gaartay xog ah inuu geeriyooday markii la waayay muddo 3 ahi. Tallaabooyinkii taariikheed ee uu qaaday Nuruddin Maxmuud waxaa ka mid ahaa iskudaygii uu ku doonay inuu Masar kaga xoreeyo xukunka Shiicada Cubaydiyiinta, isla markaana la mideeyo caalamka Islaamka intiisa kale. Fursadda markaa jirtay waxay ahayd inay iskhilaafeen wasiiradii Shiicada dhexdooda kadib markii ay ku murmeen xukunka, waxaana dhacday in midkood oo baxsad ah uu soo gaaro Shaam isaga oo Nuruddin ka codsanaya inuu gacan ka siiyo sidii uu ula wareegi lahaa Masar iyo xukunkeeda. Bishii Jamaadul Awwal ee sannadkii 559 Asaduddin Shiroqo oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ciidanka maamulkii Nuruddin uuna weheliyay wiilkii uu adeerka u ahaa ee Salaaxuddin ayaa ka dhaqaaqay Dimashq iyaga oo socod dheer kadib gaaray duleedyada magaalada caasimadda ah ee Al-Qaahira. Markiiba dagaal ayay ku dadajiyeen si meesha looga saaro xukunka Shiicada ka hor inta aanu soo gaarin gurmad ay weydiisteen saliibiyiinta. ciidankii muslimiinta oo gacan weyn ka helaya reer Qaahira ayaa ku guuleystay inay furtaan magaalada, iyada oo dagaalkana uu kaalin ballaaran ku lahaa wasiirkii soo carooday ee Nuruddin ugu tagay Shaam, kaasoo loo dhiibay xukunka, balse wuxuu bilaabay inuu dhibaateeyo dadka muslimiinta kana baxo ballamihii uu la galay imaarada Azankiya. Tallaabada kale ee uu qaaday ninkan shiiciga ah waxay ahayd in Asaduddin Shirooxo uu ku amray inuu ku laabto Shaam markii uu ka diidayna wuxuu fariin qeyladhaan ah u dirsaday Camuuri Awal oo ahaa boqorkii maamulka Baytul Maqdis ee Saliibiyiinta oo beddelay Baldwin Athalith geeridiisii kadib. Asaduddin Shirooxo oo dareemaya halista ku iman karta maadaama ciidamadiisu yar yihiin saadkoodana uu gaabis yahay ayaa ogolaaday inuu heshiis kaga baxo magaalada Masar, waxaana sidaasi ku baaqday ciidamadii Saliibiyiinta ee Baytul Maqdis oo qudhooda uu cadaadis kaga imanayay dhanka koofreed ee Shaam. Nuruddin Maxmuud, inkastoo aanu ku soo guuleysan arrinta Masar, haddana wuxuu Shaam ka sii ambaqaaday dagaaladii jihaadka. Wuxuu xoreeyay oo uu gacmaha muslimiinta ku soo celiyay magaalooyinka Xaarim iyo Baynaas oo ay Saliibiyiintu haysteen. Sannadkii 562 Hijriyada wuxuu mar kale ciidamo uu hoggaaminayo Asaduddin Shirooxo u diray Masar si ay talada uga tuuraan ninkii Shaawir ahaa ee dhagarta badnaa. Waxaana ninkaasi markii uu ka war helay arrintan uu gurmad u dirsaday Saliibiyiintii Baytul Maqdis. Hase ahaatee ee alle fadligii, Asaduddin Shirooxo ayaa si degdeg ah kaga soo gudbay saxaraha Saynaa. Camuuri Awal oo wata ciidamo Saliibiyiin ah oo aad u badanaha ayaa soo gaaray Masar kadib markii loo ballan qaaday 400,000 oo dinaar haddii ay Asaduddin iyo ciidamadiisa ka saaraan Masar, kalabar lacagtaasina horumaris loo siinayo wayna aqbaleen. Asaduddin Shirooxo ayaa tashi uu la sameeyay saraakiishii ciidamada kadib wuxuu go'aan ku qaatay inuu wajaho Saliibiyiinta. Ciidanka bartamaha wuxuu amir uga dhigay Salaaxuddin Al-Ayyubi oo ahaa geesi da'yar, midiga isaga ayaa ku aaday halka jihooyinka kale uu u xil saaray saraakiil kale. Inta badan ciidamadiisuna waxay ahaayeen Turki. Camuuri Awal ayaa wuxuu markiiba weerar ku bilaabay bartamaha ciidamada muslimiinta oo uu hoggaaminayay Salaaxuddin Al-Ayyubi, kaasoo sidii ballantu ahayd isku muujiyay inuu jabay. Camuuriya ayaa soo dabagalay, isagana waxaa dhabarka kaga yimid ciidamadii muslimiinta ee dhanka midig ee uu hoggaaminayay Asaduddin. وعلى الجهاد لواءنا معقود وبنو صلاح الدين نقفو خطوه والقاد في جيش الهدى والقود ويفر جند الكفر من أجنافنا شر الفرار وحلمهم موعود لا حق للكفار في أوطاننا ما دام ينبض بالدماء وريد سنظل نقتل من ثقفناهم ولا نخشى عدوا في يديه حديد فكتابنا بيميننا وسلاحنا بشمالنا لا ننثني ونحيد. هلكا waxaa jab xoogan lagu gaarsiiyay ciidamadii Saliibiyiinta iyo kuwii Shiicada. Asaduddin wuxuu macrakadan ka soo baxay isagoo wata guul iyo gacmo buuxa, isla markaana wuxuu u jeestay Al-Iskandariya halkaasoo dadkii joogay ay u sheegeen inay soo dhaweynayaan maadaama ay aad u koodeen madaxdii Shiicada ee ologala ahayd Saliibiyiinta. أن نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من نكون تشهد الأيام عنا والسنون فاسألوا الأكوان عنا من dhegeystayaal. Inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa qaybta 82-aad ee barnaamijka taariikhda al-xuruub as-saliibiyya, tan iyo qaybta xigta oo u dambeysa guud ahaan barnaamijka. Wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. أمتي سيأتي يومون ستري وتسمعين أن نصري سوف يبكي أعينا إذ تفرحين